Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już wiemy, co jest w projekcie rezolucji Europarlamentu dotyczącym sytuacji w Polsce. Przerwa w kursowaniu pociągów z Lublina do Warszawy. Powodem poważny wypadek. Polska będzie organizatorem konkursu muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Krytyka sytuacji w Polsce, zwłaszcza reform sądownictwa i przygotowanie do wniosku stwierdzającego zagrożenie dla praworządności znalazło się w projekcie rezolucji Europarlamentu, do którego dotarło Polskie Radio. Jest to wspólny projekt chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i komunistów. Głosowanie w środę. Polskie Radio informowało już w piątek o propozycjach poszczególnych grup. Osobną rezolucję przygotowała frakcja europejskich konserwatystów, do której należą europosłowie PiSu. Beata Płomecka. Prace nad projektem rezolucji jeszcze trwają i może być zmieniony, ale na razie jest w nim wola uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku przez Europarlament do unijnych krajów stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Ale najpierw zgodnie z procedurami musi powstać sprawozdanie o sytuacji w naszym kraju. Wezwanie do jego sporządzenia przez Komisję Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości zapisano w projekcie rezolucji. W dokumencie jest przede wszystkim krytyka reform wymiaru sprawiedliwości i wezwanie do respektowania zaleceń Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej. Drugą rezolucję przygotowali europejscy konserwatyści, którzy apelują o poszanowanie suwerenności unijnych krajów. Krytykują też Komisję Europejską za stosowanie podwójnych standardów. Zwracają uwagę, że Bruksela, prowadząc dialog z Polską, odnosi się do trwających prac nad reformą sądownictwa, stając się, jak napisali, uczestnikiem wewnętrznej debaty politycznej, co nie ułatwia merytorycznego rozwiązania sporu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Nie kursują pociągi pasażerskie z Lublina do Warszawy około 10:00 na przejeździe kolejowym w Aleksandrowie między Radzyniem Podlaskim a Łukowem. Samochód ciężarowy wjechał pod pociąg TLK. Ranny jest kierowca tira. Pasażerom pociągu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zachował ostrożności i nie zatrzymał się przed przyjazdem. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Podróżni w pociągach i na peronach są informowani o aktualnej sytuacji i zmianach w rozkładzie jazdy. I trwają prace nad przywróceniem ruchu. PKP Intercity wprowadziło autobusową komunikację zastępczą. Polska będzie aktywnym uczestnikiem czwartej rewolucji przemysłowej, zapowiada wicepremier Mateusz Morawiecki. Chodzi o produkcję inteligentnych urządzeń wykorzystujących internet, między innymi w przemyśle meblarskim i AGD. Nasz kraj jest w dobrej pozycji ze względu na liczne inwestycje, podkreśla wicepremier Morawiecki. Polska chce wziąć udział w tej czwartej rewolucji przemysłowej w AGD i w szeroko rozumianym przemyśle meblarskim. Jesteśmy do tego gotowi. Wicepremier dodaje, że jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o branżę AGD, która lokuje u nas nie tylko nowe zakłady produkcyjne, ale również swoje centra badań i rozwoju. Polska i 22 inne kraje unijne notyfikowały przystąpienie do stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności, czyli PESCO. Przyjęły też konkretne zobowiązania, które mają wzmacniać ich zdolności obronne. To dla europejskiej obronności dzień historyczny, ocenia szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. To przedsięwzięcie, którego celem jest promocja polskiej kultury. Chodzi o międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. List intencyjny w sprawie jego organizacji podpisał w Katowicach wicepremier i minister kultury. Piotr Gliński liczy na to, że konkurs imienia Szymanowskiego będzie miał taką samą renomę jak konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina czy muzyczne imienia Piotra Czajkowskiego. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby ten konkurs faktycznie był konkursem, jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o jego zasięg, jeżeli chodzi o jego sławę z tej najwyższej półki. Pula nagród w konkursie będzie wynosiła blisko 300 tysięcy euro, a Polskie Radio będzie transmitowało koncerty. Pierwsza edycja konkursu w przyszłym roku. Władimir Putin spotka się dziś z Recepem Erdoganem. Rozmowę prezydentów Rosji i Turcji zaplanowano w Soczi. Ma ona oprócz kwestii dwustronnych dotyczyć także sytuacji w Syrii. To już piąta w tym roku wizyta tureckiego przywódcy w Rosji.

Proszę bardzo. Dzień dobry, panie dyrektorze. Można podejść? A, to pan inżynierze Mrówińca. No, co pan zachodzi? Panie dyrektorze, bo sprawa jest taka dosyć nagła. Znowu przyszła tu ta kobieta w ciąży. No, no mówi, że koniecznie chce się z panem zobaczyć. To ja nie wiem, no to... Niech pan powie, że mnie nie ma. Tak ją spławię, że już nigdy tu nie wróci. Tylko nie za mocno. A co pan robi? Uczę się. Pan? Tak. Myślałem, że pan już wszystkie rozumy zjadł. To prawda, ale do prawa jazdy się uczę, inżynierze Mrównica. No jak, przecież pan miał prawo jazdy. Miałem, ale mi zabrali. No to co z tego? To z tego, że ostatnio zmienił się komendant, a ten nowy, wbrew wieloletniej tradycji, nie chce mi go przynieść w zębach. A no widzi pan. Tak to jest, jak się urządza wybory. Tak. Wszystko cholera się potem wywraca do góry nogami. No. A dlaczego panu zabrali prawo jazdy właściwie? Za parę rzeczy. Na terenie zabudowanym 6-krotnie przekroczyłem prędkość. Pan ma ciężką nogę. Jak pan się kiedyś, no całkiem słusznie, na mnie zdenerwował, to dostałem takiego kopa, że aż mi się miednica przesunęła, pamiętam, no. Tak. Wyprzedzałem na pasach na czerwonym świetle. Nie miałem świateł ani ubezpieczenia. To wszystko? Nie, no oczywiście, że nie. Ile panu wyszło? 2 promile. Lżył pan policjantów? Jak zwykle. Wyzywał pan ich od zomowców? Inżynierze Mrównica, ja nigdy nikogo nie wyzywam od zomowców. Nie wiem zresztą czemu nadał pan temu słowo negatywny charakter. Przepraszam. Wyzywałem ich od solidarnościowych bojówek. No i co, na izbę nie chcieli pana brać? Niech pan sobie wyobrazi, że chcieli. No tak? Chcieli, tak. Co no, pan? No ale ich nastraszyłem, że znam wojewodę i bardzo to, bardzo, a zna pan? Tego starego tak, tego nowego nie. I po co były te wybory? No. Po co? No. Wszystko się powywracało do góry nogami. Taka była wzorowa sitwa, panie Mrównica. I komu to przeszkadzało? Mi nie. Mi też nie. Szły raz drogą 3 kaczuszki. Grzeczne, że aż miło. Pierwsza biała, druga czarna. A trzeciej nie było. A trzeciej nie było. Prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie, bardzo wesoło. Druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem 9. Krzyczy 5 nas. Było, a jest 8. Kto nas wreszcie trzecia sprawa bardzo trudna. Wyszłam 1. Przyszłam 6. Teraz jestem 7. Jestem 7.

mówisz mi wtedy o zabawnym śnie, o zjadłym mleku, o bloku we mgle. Czekając. Tak się zaczyna płyta, mała płyta z czterema piosenkami. Płyta zespołu Landschaft, którego reprezentację dzisiaj gościmy w studiu. To może od razu powiedzmy, kto jeszcze z wami gra w zespole. Wiolonczelistka Sara Rogowska. I to już. To już. Ta. Czyli skład macie taki, że to jest basista, wokalistka, perkusista i wiolonczelistka? Tak, jeszcze ja jestem wokalistką i ja gram jeszcze na klawiszach i czasami na gitarze. A, czasami na gitarze, no właśnie. Multiinstrumentalistka. Gdzieś ta gitara mi umknęła tutaj. Tak, tu akurat jej nie ma na tej epce, ale czasami się zdarza. A powiedzcie, to jest wasza pierwsza płyta, ta mała, którą teraz trzymam w ręku? Tak, to jest nasza pierwsza płyta, ale już wkrótce będzie druga. W grudniu wchodzimy do studia. Czyli to będzie druga epka? Mhm, dokładnie. A duża płyta kiedy? Myślę sobie, że no, tak po trochu nagrywamy tak, kolejne epki. Żeby się trochę materiału zebrało po prostu. Aha, to powiedzcie jeszcze coś więcej o was. Wy jesteście z Łodzi, tak? Znaczy ja jestem ze Skierniewic i próby się odbywają u mnie. Ja też. Tak? Super. No i tu Justyna jest w tej chwili już z Warszawy, ale ogólnie z Łodzi też. I Łukasz jest z Łodzi. Ja jestem z Łodzi, Sara teraz też jest już z Warszawy właściwie, także spotykamy się w połowie drogi w Skierniewicach. Ale no jesteśmy przede wszystkim związani z Łodzią, można tak powiedzieć. A jak to się stało, że powstał taki zespół jak Landschaft? Z takiej potrzeby tworzenia każdego z nas. Jakoś mieliśmy szczęście się spotkać, znaleźć. Ale co, macie ze sobą jakieś poprzednie zespoły, solową twórczość? Jak to wygląda? Z Januszem graliśmy w wielu dobrze zapowiadających się nieznanych zespołach. No i jakoś tak zostało, że to dobrze się dogadywaliśmy zawsze, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną i w ogóle, nie bezproblemowo. I tak jakoś Łukasz się kiedyś spotkał z Justyną i tak jakoś później od słowa do słowa, czy nie chcielibyśmy coś porobić i tak jakoś wyszło. Od kiedy jest to od słowa do słowa? Od kiedy działa zespół? Od ponad 3 lat. Jest to mój pierwszy zespół i jakoś tak bardzo mi się to poszczęściło, bo kiedy miałam pomysł założenia zespołu, trafiłam od razu na Łukasza. I właściwie nie było takich jakichś miesięcy rozważań, do tej pory mi tego nie mówiła. Więc wydawało mi się, że to będzie bardzo długo trwało, a jednak od razu to było w punkt trafione. No dobrze, tutaj Janek, poza anteną wygłosiłeś słowo wstępne. Mówiłeś o tym, że słychać, że zespół lubi... Linia basu i brzmienie basu skojarzyło mi się z takim zespołem The Stranglers, który bardzo lubię. I zapytałem się, czy w tym tropie jest jakieś ziarno prawdy i okazało się, że tak. No właśnie, to na co dzień czego słuchacie? Jakiej muzyki? Tego pytania się bawialiśmy. Mamy teraz różnie bardzo, tak? Bardzo różnie. Tak. To się jest od lekkiej, poprzez folka, jazz. Poprzez popową. Każda muzyka, która nam wpadnie po prostu w ucho. Justyna, ty piszesz słowa do piosenek. Tak, to od razu było tak, że będziesz pisała po polsku? Tak. Miałeś o tym głębokie przekonanie, że po polsku, jednak nie po angielsku? Tak, to jest tak, że zawsze pisałam wiersze właściwie, odkąd pamiętam. I tak naprawdę, kiedy spotkałam się z Łukaszem, Januszem, zakładaliśmy ten zespół, to nie myślałam o tym, że ja koniecznie będę te wiersze wykorzystywać. Ja pisałam je dla siebie, ale tak bardzo szybko się okazało, że zostałam w to wrobiona. I tak, po polsku tylko piszę, więc nie ma innej opcji. Czyli od razu pisałaś wiersze, które da się zaśpiewać? Trochę tak, a potem też troszeczkę zaczęłam inaczej myśleć o tych słowach i pisać już pod piosenki. No tak, bo to przecież jest trochę inne pisanie, tak, prawda? Tak. Ja nie, ty też jako wokalista, autor tekstów. Coś powiesz na ten temat, jednak pisze się potem, żeby było łatwo to zaśpiewać, tak? Niekoniecznie. Najważniejsze jest jednak znaczenie. znaczenie jest najważniejsze, przynajmniej dla mnie, a potem brzmienie. I język polski jest wymagający z tego względu, że słowa są dosyć długie. To nie jest angielski, w którym mamy mnóstwo słów krótkich, czyli takich, które idealnie pasują do jednego dźwięku. Łatwo się rytmizują. Tak, dźwięcznych chyba, tak. Przede wszystkim. I więc dlatego po polsku śpiewanie nie jest takie proste. Ja na to znalazłem taki sposób, że zaczynam pisać tekst piosenki od jakiejś takiej śpiewnej frazy, która już dobrze brzmi, którą już dobrze się śpiewa i potem piszę dalej. Potem. A jakie są twoje pierwsze wrażenia? Bo ty po raz pierwszy w ogóle słyszałeś piosenkę zespołu Landschaft na antenie Trójki. Moje wrażenia są bardzo dobre, bo jest całkiem oryginalnie. I myślę, że ten brak gitary właśnie załatwił tą oryginalność, bo bardzo łatwo by można było sobie wyobrazić, żeby jakiś gitarzysta pograł na przykład w stylu Joy Division przykładowo i zrobił taką ścianę dźwięku. Tutaj tego nie ma i myślę, że to jest dobry trop. Nie wiem, czy do każdej piosenki to jest dobry trop, ale do tej myślę, że na pewno. Moje pierwsze skojarzenia z tak nazwami zespołów, jeżeli chodzi o twój głos i to, w jaki sposób układasz słowa, jak one brzmią, słychać tutaj taką literackość, która mi się skojarzyła z Korą. To jest jak najbardziej dobre skojarzenie. A muzycznie trochę The Stranglers, trochę New Order, jakieś tego typu klimaty mi się skojarzyły. Ale jeżeli The Stranglers, to tacy z lat 80. Nie ci pierwsi najbardziej punkowi, tylko tacy z okresu płyt Feline na przykład, La Folie, te klimaty. Siedzą i tylko kiwają głową. Bardzo dobrze. Widzę, że podejrzanie tutaj zgoda zaczęła panować w tym studiu. Od razu na początku naszego spotkania. To może kolejna piosenka. Zespół Landschaft. Może się pokłócimy. Może o nią. Zespół Landschaft. Ta druga piosenka, którą wybraliśmy dzisiaj do prezentacji na antenie Trójki, nosi tytuł Nerwowa pogoda. wyjechać. Jak państwo słyszą, tu poza anteną też trwają rozmowy. Powiększył nam się skład przy mikrofonach programu trzeciego. Piotr Kordaszewski do nas dołączył. Witaj, Piotrze. Dzień dobry. Występujesz w tej roli co tydzień temu i co już parę razy występowałeś, czyli od początku audycji przysłuchujesz się. No i potem czekamy na kilka słów od ciebie. To jest ten moment teraz. To właśnie ty powiedziałeś kilka minut temu do Janka, że Janek zasilił lożę szyderców. Zakładam, że teraz ja zasiliłem. Ale loża, szczerze mówiąc, nie ma tutaj dzisiaj z czego szydzić. Tak jak Mariusz powiedział, słucham wszystkich utworów tu przynoszonych od ładnych kilku tygodni, od początku istnienia tej audycji i powiem wam, że dziś totalnie nie mam do czego się przyczepić, bo i intrygujący głos, taki dziewczęcy, ale jednocześnie śpiewający tekst, tak jak sobie pomyślałem, takie trochę do myślenia, tak? Za oknem w tej chwili pada deszcz, jest szaro i słyszę taki tekst, no, który mnie zmusza do zatrzymania się na chwilę, do pomyślenia takiego, co tu ze mną i w ogóle ze wszystkim się dookoła dzieje. Niebanalna muzyka, tak jak już rozmawialiście o tym, to bardzo fajny pomysł, ten z sekcją, z taką linią basu, ale trochę Peter Hook, a la Joy Division, czy późniejsze New Order. A ja akurat wielbicielem Petera Hooka od zawsze jestem i byłem. Te takie różne dodatki, a to elektroniczne, a to wiolonczela, a to zakładam, że jeszcze czasami dorzucacie tam coś, więc naprawdę no, ja jestem zachwycony i będę obserwował i będę badał to wszystko, co się z wami będzie działo. Jestem jak najbardziej za plus, trzymam kciuki. Miło nam to słyszeć. No, bardzo miło, naprawdę. To może chociaż zespół poszydzi z dziennikarzy. Zespół Landschaft dzisiaj w Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiut. Wszyscy teraz będziemy szydzić z Mariusza. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Czekałem na ten moment. Mówiliście, że to jest pierwsza epka, czyli druga już wkrótce będzie. Na tej drugiej też będą cztery piosenki. To będzie zachowanie tego nastroju, takiego zimnego, zimnofalowego, tak? Myślę, że raczej tak, jeśli chodzi o nastrój. Ale myślicie już o całej płycie w ogóle? Gdzieś tak, jest ona gdzieś zaplanowana, tylko tak? Ten materiał musi być czas na to, żeby to wszystko jakoś po kolei. Na razie jesteśmy umówieni na nagranie trzech piosenek, a czy z tego powstanie epka, czy płyta, to... Wiesz, nie, my to się okaże. Muzyki nie robimy standardowo, tak jak się robi na przykład rocka czy metal, że się klei riffy i robi się na przykład tam, nie wiem, 15 utworów i wybiera się na przykład tam 5, tak? Do każdego podchodzimy indywidualnie. Na samym początku on już jest odrzucany, bo nie pasuje na przykład, nie? Mamy taką fajną szansę, przez to, żeśmy tak szybko żeśmy się zgrali, że nie mamy tego problemu, że robimy tą muzykę w taki sposób, że musimy coś wyrzucać, coś, jakby to powiedzieć, dobrego, a za jakiś czas musi wrócić do tego. Już na samym początku fajnie, że możemy to... Jest to spójne, tak? Tak, spójne tak. I bezpośrednio na przykład pod wokal robimy to. Już się znamy, nie tracimy też przy okazji na to czasu, nie? Bo każdy z nas jest z innego miejsca i jesteśmy coraz starsi, cenimy swój czas i miło nam jest, że się spotykamy, ale no niestety, no nie, w życiu jest tak, że nie tylko jest muzyka, tak? Jest tam jeszcze inne, są jeszcze inne. Tak, no gdzieś tam już to... Też czasami te piosenki muszą dojrzeć i dlatego czasem wracamy jeszcze do jakichś utworów, ale tak, myślę, że po trochu nagrywamy, a zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest jeszcze fajne w waszym przypadku, że robicie to, co od wielu lat robiły i nadal robią zespoły za granicą, czyli wypuszczają właśnie takie pełnowymiarowe epki. No u nas przeważnie, gdy młody zespół nagrywa płytę, to ma tego materiału tyle, że no na tą płytę mu wystarcza, nie ma promocji, nie ma możliwości wydania, więc jak już wychodzi, to od razu taka płyta. A wy właśnie wydajecie bardzo dobre, pełnowymiarowe epki, później płyta, która zakładam, że będzie rozszerzeniem tego wszystkiego, tak. A nie zbiorem. Wydając epkę, zastanawiam się, co z tego wydania epki wyniknie. My materiału mamy bardzo dużo, mamy około 20 teraz piosenek opracowanych, ogranych, które gramy na koncertach, także to nie jest związane z brakiem repertuaru materiału na płytę, bardziej z myśleniem o tym, co wyniknie z takiej epki. No to tym głośniejsze brawa. Zespół Landschaft z pierwszą płytą zatytułowaną Czekając, to od utworu, który otwiera tę epkę. Powodzenia wam życzymy z dużą płytą, bo to będzie ważny moment dla zespołu. Prawda? Janie, mamy ciebie w studiu. To też jest chwila, żeby z tobą porozmawiać moment. Twój album czwarty ukazał się niedawno. Czas najlepszy w życiu. Teraz singiel tytułowy. Teraz singiel tytułowy się pojawia. I pojawia się też przy okazji czwartego kompaktu pierwszy winyl. Tak, po raz pierwszy. W sumie to debiutuję na winylu przy okazji czwartej płyty kompaktowej. Też debiutantem jesteś. Debiutuję na winylu i powiem szczerze, że dla mnie to jest wzruszenie, bo zaczynałem słuchać muzyki od płyt winylowych moich rodziców, więc to, że moje piosenki i mój głos i moje granie są zamknięte na takim krążku, no to jest dla mnie spełnienie marzeń. Ale też muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym, jak bardzo ludzie lubią te winyle. Jeździmy na koncerty po całej Polsce, sprzedajemy na tych koncertach nasze płyty, no i na 10 sprzedanych kompaktów z 6-7 winyli schodzi, mimo że są dużo droższe, więc okazuje się, że no, płyta dla wielu ludzi jest dzisiaj taką pamiątką z koncertu, to ludzie wolą mieć właśnie taką piękniejszą pamiątkę, nawet jeśli jest droższa. Nie, to pasjonaci, typowi pasjonaci, nie? Bo z płytą to się wrzuci do wzmacniacza i sobie chodzi, tak? A tutaj jest cała ta otoczka. Celebra, tak. Tak, dokładnie. Dwie strony. Tak, tak. Mm-hmm. I to musi być w odpowiednim miejscu, odpowiednio ułożone i tam, także to... Szczoteczka do przeczyszczenia przed odsłuchem. Ale zobaczcie, wydawało się, że to już jest zamknięta karta historii nośnika, a tu jednak wróciło i wraca coraz mocniej. No teraz wracają też kasety. Tak, tak, tak. Słyszałem o tym też, że... Do Landschaftu pasowałaby bardziej kaseta. Pomyślcie też o tym. Przy okazji pierwszej płyty również, żeby ją wydać w wersji kompaktowej i kasetowej, może też winylowej. Na zakończenie naszego spotkania posłuchamy piosenki Janka jeszcze. Czas najlepszy w życiu. To jest ten najnowszy singiel, tak? Wybrany? Tak, najnowszy singiel i piosenka tytułowa. Ja też zawsze się starałem na piosenkę tytułową płyty dawać ten utwór. Każda płyta nazywała się od jakiejś piosenki. Zawsze to była taka piosenka, którą ja najbardziej chciałem słuchaczom pokazać. To była ta piosenka, na którą chciałem zwrócić uwagę. Więc teraz zwróćcie uwagę, posłuchajcie. Czas najlepszy w życiu, także na winylu, który jest z nami też. Tutaj piękny, taki mamy duże. Zwłaszcza w radiu to dobrze widać, prawda? Bardzo. Ale prawda, że to od razu inaczej wygląda. No tak. Czas najlepszy w życiu. Janek Samołyk z czwartej płyty. Przypomnę, dzisiaj w audycji Trójka Żąda debiutów Justyna Mańka-Sobczyk, wokalistka i gitarzystka czasami, tak? Czasami tak. Łukasz Zaorski-Sikora, basista. Tak. Janusz Szczepakowski, perkusista. Obok was jeszcze w zespole, przypomnijcie? Sara Rogowska, wiolonczela. Tak. I tak w takim składzie zespół Landschaft nagrywa, mam nadzieję wkrótce wyda swoją pierwszą płytę. Żegnamy się utworem naszego gościa, członka Loży Szyderców, Jana Samołyka. Piotr Kordaszewski też był z nami. Mariusz Owczarek, kłaniam się państwu. Dziękuję. Halina Wachowicz, Michał Jakubik. To dzisiejsza audycja Trójka Żąda debiutów. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi: ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby. A potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi: zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Choć świat za oknami się zmienia, zmieniają się pory roku, ja jestem wciąż taki sam, wciąż taki sam.